جام قرمز ما می که آنچه خود داشت ز بیگان تمام نامی گوهری که صدف کان و مکان بیرون بود، طلب از گام شده گان لب در یا می مشکل خیش بر پیر مغان بردم دور، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خارم و خندان قدح باده به دست، من در آن آینه سر گونه تماشا می تو کی دار حکیم. از شب یلدا می‌کرد. Thank you. گفتم این که گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم Yeah.